ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาปีพุทธศักราช2539 ในวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่สิกขาคือการศึกษาอันนี้นั่นเป็นการพูดในแง่หนึ่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึ่งเข้ามาเป็นการย้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่องสิกขาหรือพูดให้เต็มว่าใจสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมาก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนาพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรสิกขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักพุทธศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี่ใช้คำบาลีว่าธรรมะธรรมะทอทหารธรรมะทอทหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอนหรือว่าทอทหารมหากาศมอมาสองตัวสระอะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทอธงพอธงมหากาศมอมาสองตัวสละธรรมะนั่นก็เป็นหลักการของธรรมชาตินี่ธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั้นตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลยฝึกได้น้อยจนกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสำหรับการดำรงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อยสัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ว่ายน้ำได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสามวันจะรวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนี้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมากอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นและต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะ10ปี20ปีจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองทีนี้ ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทำอะไรระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัวเรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกหัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจำวันในเรื่องง่ายๆกินนอนนั่งยืนขับถ่ายสารพัดต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาติจนกระทั่งในราวปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูดก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นเรียกว่าเรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระท่านใช้คำว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึกพอเป็นคนก็เลยซ้อนมออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คำว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้หรือใกล้เคียงมากกับคำว่าสิกขาสิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกันแล้วใช้กันได้กับคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นมาเพราะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดำเนินชีวิตมาเปล่าๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสักเดี๋ยวก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาจึงจะดำเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างม้าลิงเป็นต้นหรือปลาโลมาอย่างนี้ก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ความสามารถนั้นมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทำให้ช้างนี่สามารถลากซุงได้ไปรบทำสงครามได้ม้าก็เอามาใช้เป็นพาหนะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วถ้าได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจำกัดไปไม่ได้ไกลก็จบกันแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานแล้วไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่านั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบตอนที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สำคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐเก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ใหญ่ได้เกิดมาได้เท่าไหร่ก็ตายไปได้เท่านั้นนะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ อยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทำอะไรต่างๆได้จนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจำกัดนี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสรรค์วัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทำให้โลกมนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐจนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จนกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั้นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์อื่นแต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่งพระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาเพราะมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าจะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมัสสตราทันตาอาชานียาจสินทวากุญชราจมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอัสดรช้างม้าช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเนี่ยหมายว่านี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ท่านบอกว่าอัตทันโตตโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นนั่นก็มาจบที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆจนกระทั่งถึงคาถาอย่างคำว่ามนุษย์ภูตังสัมพุทธังอัตทันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจแก่มนุษย์ด้วยว่าเรานี่สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้อันนั้นก็หลักพระพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ ถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ได้มองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจอกตั้งใจนำเอาหลักการเราธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนฉะนั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจำวันได้เราไม่สำนึกตระหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลยไม่ได้ผลไม่สำฤทธิ์ผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประณีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นต้นนะก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละออยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้จึงได้เกิดเป็นอริยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานว่าธรรมะก็ได้นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี้ฝึกหัดพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าสิกขาแล้วก็พัฒนา3ด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานี้เมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาก็เรียกว่าเสขะหรือเสกขะก็คือคำว่าสิกขานั่นเองมาเรียกคนสิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคนก็เปลี่ยนอีเป็นเอสิกขาก็เป็นเสกขาและทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขะนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นตอนเรียกว่าเป็นโสดาบัน แล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีแล้วสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามีสามระดับนี้เรียกว่าเป็นเสขะหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดกอไปเหลือเสขะเสขะหรือเสขะแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกำลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางครั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาปุถุชนที่เป็นชั้นดีปุถุชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลยาณปุถุชนปุถุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขะหรือเสขะได้แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าปุถุชนเฉยๆปุถุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุถุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธพาลปุถุชนนั้นปุถุชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธพาลปุถุชนแปลว่าปุถุชนผู้อันธะแปลว่าบอดแล้วก็พาละก็แปลว่าเขลาเป็นอันธพาลไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนนี่จัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับยังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอเสขะคือพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้ใครยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องศึกษาเรื่อยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองอันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมา 50-60 ปีจนกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระพรรษาอาจจะเอ้าอยู่ถึงอายุ90ก็อาจจะพรรษาก็แถวๆ70ก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไปถ้าใครไม่ศึกษาบวชเป็นพระเข้ามาอายุ 70-80 ปีแล้วนะถือว่าตัวบวชนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผิดธรรมชาติของตัวเองแหละนั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะเพิ่งมาระยะหลังเนี่ยมานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิตนะพุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอ้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาหรือเรียนรู้อ้าวพระพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาในสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จริงความเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอริยันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอริยันหรือภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซิวิไลซ์นะโดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากำหนดโดยวรรณะว่าวรรณะชั้นสูงคือวรรณะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พราหมณ์แล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นอริยะอริยชนถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันฐานก็ไม่มีทางเป็นอริยชนได้คือความเป็นอริยชนนั้นกำหนดโดยชาติกำเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขานี้เพราะฉะนั้นผู้ใดได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอริยชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอริยชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่แหละเป็นอริยชนเราเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็เป็นอริยะ ถ้าเทียบกันกับศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็น4วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถือว่า3วรรณะชั้นสูงเป็นอริยชนเป็นอริยะแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอริยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาซึ่งทำให้คนเรารู้จักทำกรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอริยชนจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนกำเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัดก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับ1เรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอรหันต์นี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้ก็จะเป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงฉะนั้นศัพท์เก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายใหม่แม้แต่คำว่าพราหมณ์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็มาใช้เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเพราะพราหมณ์ของเขาเป็นผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ำคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ำคงคาแล้วก็แม่น้ำคงคาก็ผ่าบาปไปหมดล้างบาปพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ำคงคามันล้างบาปได้นี่ไอ้เต่าปลาปูหอยที่อยู่ในแม่น้ำคงคามันก็หมดบาปก่อนพวกพราหมณ์สิว่างั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าน้ำมันพาบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยว่างั้นนะว่างั้นก็เลยพระองค์บอกว่าเนี่ยการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนนะเมื่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปนะเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้นพราหมณ์ก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องไปลอยเฉพาะบาปมันลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยนะฉะนั้นก็เป็นพระอรหันต์นิพพานทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาปพ้นหมดเลยนะสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะก็เราก็เลยบอกว่าพราหมณ์ที่แท้เนี่ยคือพระอรหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวรรณะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพราหมณ์และเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนนะให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขานี้ก็เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนักสำนึกในธรรมชาติของตนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามธรรมชาติของตนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทำให้ชีวิตของตนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน